नहीं चला यह तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से यह दिखाना है कि कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं। अरे हां मेरी मैया, अरे हां मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, अरे हां मेरी मैया, ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली, इनके कह पतिया योरी मैया मोरी, इनके कह पतिया यो, कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से यह काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, मां को ज्यादा कठोर हो गई थी, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले, मैया मोरी जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हसी जसोदा, सूरदास तब हसी जसोदा, लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो, कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया है। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया है। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं ओ मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुरा के बोले ओ सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन।